السلام عليكم ورحمة الله. Voice okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ، اصل میں کچھ مہمان آ گئے تھے تو اس وقت ٹائم تھا بیان کے حوالے سے، تو اسی وقت ہی کھانے کا ٹائم تھا، تو وہ پھر میں نہیں اٹھ سکا. مہمان تھے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، مہمانوں کا بھی، جس کی وجہ سے میں پھر میں نے کہا کہ بھی آپ سے اگر معذرت کر لی جائے اور ان کے حق کے اندر کمی نہ آئے کوئی، اس وجہ سے جو تھا. اور میں آج بیان بھی کرنا چاہ رہا تھا اسی حوالے سے کہ بھی اب رمضان بھی انشاءاللہ ہمارا، کیونکہ رمضان پیر سے شروع ہو جائے گا پرسوں سے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ محمد علیہ وسلم. سب سے پہلے نیتیں درست فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ بات کہلوا دے جو اس کو بھی فائدہ دے اور ہم سب کو فائدہ پہنچائے. تو نیت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے رمضان، رمضان کے حوالے سے کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور یہ جو روزے رکھنے ہیں ہم نے کس لحاظ سے رکھنے ہیں کہ ہم رمضان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، رمضان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کتنی کوشش کیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہم کر جائیں، کچھ نہ کچھ تو کر جائیں. تو رمضان کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کی فکر میں رہتے تھے اور رمضان کی تیاری میں رہتے تھے، رمضان کی تیاری میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، رجب آتا تھا، رجب سے ہی رمضان کی تیاری کی طرف ہوتا تھا. رجب آ گیا، رجب، شعبان اور اس کے بعد رمضان. تو ایسے ہی کہ جی کہاں دو مہینے پہلے ہی سے رجب اسٹارٹ ہو رہا تھا، تو اسی وقت سے تیاری ہوتی تھی کہ اور اس میں دعا بھی، یعنی برکت ڈال دیجئے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، ہمارے لیے برکت ڈال دیجئے رجب اور شعبان میں اور ہمیں پہنچا دیجئے رمضان تک. تو رمضان کی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت زیادہ تیاری ہوتی تھی، بہت زیادہ. اکابرین کا بھی ہم طرز دیکھیں تو ان کے ہاں بھی انتہائی زیادہ تیاری ہوتی. مولانا زکریا صاحب کا رمضان تو مشہور ہے، مولانا زکریا صاحب کا، فضائل اعمال والے حضرت جو ہیں، مولانا زکریا صاحب، ان کا رمضان تو مشہور ہے کہ جس وقت رمضان آتا تھا تو لوگ، اگر کوئی مہمان آنے لگا ہے تو وہ اگر آتا تھا کہ جی مولانا زکریا صاحب گھر جا رہا ہوں، تو وہ کہتے تھے بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیخ کے ہاں تو رمضان ہے، شیخ کے ہاں تو رمضان ہے. یعنی اس قسم کی ہوتا تھا سارا ٹائم رمضان کے اندر. اور مولانا زکریا صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی، ہماری مرد تو دور کی بات کہ عورتیں بھی ہمارے گھر کی، وہ بھی کئی ایک حافظہ ہیں، قرآن پاک سنتی رہتی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں، تو وہ بھی کئی کئی اپنی دادی کا فرماتے ہیں کہ جی وہ بھی 40-40 پارے پڑ جائے کرتے ہیں دن کے اندر، 40-40. اور مولانا زکریا صاحب خود ایک پارا جس کی انہوں نے تلاوت کرنی ہوتی تھی رات کے وقت، سنانا ہوتا تھا، تو 30-30 دفعہ اس کو دہرایا کرتے تھے، 30-30 دفعہ، یعنی ایک قرآن آپ سمجھیں کہ روزانہ کا. 30 دفعہ پڑھنا. اب جو آدمی اس طریقے سے پڑھے یا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائس اوکے؟ تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی 24 گھنٹے, ہماری دن کے اندر بھی 24 گھنٹے, لیکن کیا بات تھی؟ بات تھی فکر کی. ان حضرات میں فکر تھی, ہم بے فکرے لوگ ہیں, ہم بے فکرے لوگ ہیں. یہ سمجھتے تھے رمضان آ گیا, اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمیں ایک رمضان کی اور توفیق دے دی. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی جس طرح باقی دن ہیں ویسے ہی رمضان بھی ہے, ویسے باقی مہینے ہیں رمضان بھی ویسے ہی, تو اس لیے ہمیں احساس پیدا نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں احساس پیدا نہیں ہوتا. تو رمضان کا دن اور رمضان کی رات, گویا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے. جس کو مل گیا وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے, بہت خوش نصیب آدمی ہے. جس کو رمضان مل گیا وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے. انسان کر سکتا ہے. باقاعدہ آتی ہے, روایت میں آتا ہے کہ دو صحابی تھے, دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے, دونوں ہر کام کے اندر اکٹھے رہتے تھے, ساتھ ساتھ جو ہے نا نیکی کے عمل بھی تقریباً ایک جیسے دونوں کرتے تھے. تو ایک صحابی جو تھے ان کا وہ شہید ہو گئے کسی غزوے کے اندر, وہ شہید ہو گئے. دوسرے صحابی کا انتقال یہ آتا ہے 7-8 دنوں بعد یا سال بعد, 7-8 دنوں بعد یا سال بعد, مختلف اس میں وہ انتقال ہو گیا اپنے بستر کے اوپر. تو صحابہ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ جو جن صحابی کا انتقال اپنے بستر پر ہوا ہے ان کو اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ ملا دیجئے جو شہید ہو گئے ہیں, جو شہید ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی ملا دیجئے. ظاہری بات ہے شہادت کا درجہ بہت اونچا ہے اور ان کو شہادت مل نہیں سکی. تو صحابہ یہ دعا کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا دعا کر رہے ہو, تم کیا دعا کر رہے ہو کہ جی ان کو ان کے ساتھ ملا دیجئے. تو صحابہ نے عرض یہی کی کہ وہ تو شہید ہوئے, یہ بستر کے اوپر ان کا انتقال ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس کا جو انتقال اتنے دن ہوا تو تم کیا سمجھتے ہو اس نے اتنے دنوں میں کوئی نیکی نہیں کی, کوئی نیکی نہیں کی. اس کو جتنا ٹائم اور مل گیا یہ تو پہلے والے صحابی سے بہت آگے نکل گیا, یہ بہت آگے نکل گیا, اپنے ساتھی سے بہت آگے نکل چکا ہے. وائس اوکے؟ وائس اوکے جی. تو صحابہ نے یہ باقاعدہ احادیث میں ملتا ہے, احادیث کے اندر باقاعدہ ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. کس وجہ سے؟ بھائی ان کو ٹائم زیادہ مل گیا, ان کو ٹائم زیادہ مل گیا نیکی کرنے کا. تو ہمارے لیے ایک ایک لمحہ یہ بہت بڑی چیز ہے, ایک ایک لمحہ. اور وہ لمحہ اگر رمضان کا ہو تو اس کے تو کہنا ہی کچھ اور, کہنا ہی کچھ اور ہے. بھائی ایک ایک رکعت پڑھو 70 کا ثواب, ایک رکعت پڑھو، ایک فرض پڑھا 70 کے ثواب 70 کے، نفل پڑھو فرضوں کے برابر. کہتے ہیں نا سیل لگتی ہے، جیسے سیل لگتی ہے کہتے ہیں لوٹ سیل، لوٹ سیل لکھا ہوا ہوتا ہے، لوٹ سیل کیا مطلب؟ آؤ لوٹ لو، لوٹ لو، جو کچھ لینے آ کے لے جاؤ، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. مفت دیتے ہیں؟ نہیں مفت نہیں دیتے ہیں، پیسوں پہ دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم نے اپنی مال کو اتنا قیمت کو کر دیا ہے کہ تم آؤ گے تو لوٹ کے لے کے جاؤ گے، خرید کے لے کے جاؤ گے، لازمی تم سارے کے سارے دکان کو لوٹ کے لے جاؤ گے. تو کہتے ہیں لوٹ سیل لگ گئی. تو رمضان آ گیا، گواہ سیل لگ گئی ہے، گئی ہے. چھوٹا سا عمل کرو ثواب بڑھ گیا، چھوٹا سا عمل کرو ثواب بڑھ گیا. تو جتنی نیکی ہو جائے، ہم تو یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اگلا سال ملنا ہے نہیں ملنا، کل کا دن ملنا ہے نہیں ملنا، ساری زندگی ایسی ہونی چاہیے. لیکن رمضان اگر ہو تو بس پھر تو آدمی سب ٹائم اسی میں لگا رہے. پھر مزے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو لگائے ہوئے، وہ ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس، شیطان اور نفس. تو رمضان کے اندر جب جس وقت رمضان شروع ہوتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو گویا شیطان تو بند کر دیا گیا، شیطان تو اب نہیں بہکا سکتا، صرف اور صرف اب دشمن رہ گیا. ایک آدمی اس کے دو دشمن ہو تو دو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، ایک دشمن ہو ایک کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوا کرتا ہے. تو جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دشمن کو تو وہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کو تو پکڑ لیا، اب وہ پکڑا گیا، اب اس سے تو بندہ بچ گیا. صرف اور صرف ایک دشمن رہ جاتا ہے، وہ ہے نفس، اس کو قابو کرنا ہوتا ہے. تو یہ اور آسانی ہونا تو یہ چاہیے تھا دیکھا جائے اگر، کہ جی نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکی کا ثواب بھی، ایک فرض پڑھو 70 کا ثواب، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی شیاطین کی تعداد بڑھ جاتی، شیاطین کی تعداد بڑھ جاتی، کہ تاکہ اس کو ہم اجر زیادہ دے رہے تو اس کے جو مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، یعنی وہ بھی ہونی چاہیے، اس کو زیادہ مقابلہ کرنا چاہیے، جب اجر اس کو زیادہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کام یہ کیا کہ شیطان کو بھی پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں ثواب بھی کیا دیں گے، 70 گنا دیں گے، ثواب بھی 70 گنا دیں گے. جیسے کوئی استاد پرچہ جب مشکل بناتا ہے، پرچہ جب مشکل بناتا ہے تو نمبر کھل کے دیا کرتا ہے، جب مشکل بناتا ہے تو نمبر کھل کے دیا کرتا ہے، اور جب پرچہ آسان بنایا کرتا ہے تو نمبر سخت کیا کرتا ہے. کہتا ہے بھائی میں نے پرچہ تو بالکل بچوں والا بنایا ہے، اب میں مارکنگ بڑی سخت کروں گا، مارکنگ میں سخت کروں گا، کیوں؟ میں نے پرچہ بڑا آسان تمہارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے. اور ادھر کیا ہو رہا ہے کہ پرچہ بھی انتہائی آسان ہو گیا اور نمبر بھی کیا کیا 100 100 ہر ایک کو مل رہے ہیں، چلو جی 100 نمبر لے لو، 100 نمبر لے لو، 100 نمبر لے لو. تو پرچہ بھی آسان اور نمبر بھی کھل کے مل رہے ہیں. اب اس سے حالت کے اندر جو طالب علم کہے کہ جی میں نے تو پرچہ نہیں دینا، میں نے تو پرچہ نہیں دینا، تو سارے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے تم تو بڑے بیوقوف آدمی ہو، تم تو بڑے بیوقوف آدمی ہو، پرچہ بھی استاد صاحب نے اتنا آسان بنایا ہے اور ساتھ ہی وہ نمبر بھی پورے 100 100 دیں گے، پھر تم کیوں نہیں وہ کرتے آتے ہو؟ لیکن ہماری حالت ایسی ہی ہے، ہماری حالت ایسی ہی ہے کہ رمضان آیا کا انعام آیا، اللہ تعالی کا انعام آیا، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. اللہ والوں کو رمضان جب شروع ہوتا ہے، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان کی برکتیں آنا شروع ہو گئیں. اگرچہ اعلان بھی ہوا ہو، اگرچہ اعلان نہ بھی ہو، آپ پڑھیں گے ہمارے اکابرین کی، اس کے اندر اکابرین مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو کہتے تھے لگتا ہے چاند نظر آ جائے گا، لگتا ہے چاند نظر آ جائے گا. تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کیا بات ہے آپ کو کیسے ہوا کہ لگتا ہے چاند نظر آ جائے گا. فرماتے تھے کہ بھئی ہم نے محسوس ایسے کیا کہ خاص اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی حالت جب ہو تو تراوی پڑھنا اور پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کو پڑھنا رمضان کے ساتھ, خاص جو ایک چیز کا تعلق ہے نا وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم کا خاص تعلق رمضان کے ساتھ. تو اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ خاص لگاؤ ہو جائے, خاص لگاؤ ہو جائے. قرآن کریم کو سمجھنا, قرآن کریم کو پڑھنا, یہ بات یاد رکھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا قرآن کریم تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک, جو قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہو تو پھر کیا بات ہوئی. وہ بھائی تلاوت کرنے سے بھی بہت کچھ ملتا ہے, تلاوت کرنے سے بھی بہت کچھ ملتا ہے. الف لام میم کا مطلب اس کو پتا, الف لام میم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو الف لام میم پڑھے گا تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی, 30 نیکیاں. الف لام میم 30 نیکیاں. تو الف لام میم کا مطلب پتا ہے, مطلب پتا ہے, مطلب بھی نہیں, ذکر بھی کیا کیا, الف لام میم, ورنہ کوئی اور لفظ ذکر کر دیتے. تو الف لام میم کے اوپر 30 نیکیاں مل گئیں. ہر ہر حرف کے اوپر آپ وہ پڑھتے جائیے, نیکیوں کے انبار, نیکیوں کے انبار. تو یہ جو ہے نا, اس لیے جتنا ہو سکے, جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ, کثرت کے ساتھ پڑھیے. اور یہ سوچ کے پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان ملے گا نہیں ملے گا, اگلے سال کا ملے گا نہیں ملے گا. اور اس کو سوچنے کے لیے یہ سوچا کریں کہ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے, اب وہ کہاں ہیں, اب وہ کہاں ہیں. کیا ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہمیں اگلا رمضان نہیں ملے گا؟ ان لوگوں کو پتا تھا نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی, ٹھیک ہے, اپنی موت سے بشر نہیں. سامان سو بس کا پل کی خبر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. آقا اپس سے کوئی بچ, کسی کو پتا نہیں تھا. لیکن ختم ہو چلے گئے. اس چیز کا خاص اہتمام, خاص اہتمام کہ سوچ کے رمضان آنے سے پہلے ہی تیاری اس کی مکمل ہو چکی ہو, رمضان سے پہلے اس کی تیاری مکمل ہو چکی. تو رمضان سے پہلے ہم تیاری کر لیں جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت. پھر اس طرح نماز جو ہے, نفل نماز, تراوی کی نماز, تراوی. لوگ کہتے ہیں جی 20 پڑھیں 8 پڑھیں, 20 پڑھیں 8 پڑھیں. کتنی بیوقوفانہ بات ہے کہ 20 پڑھیں 8 پڑھیں کے اوپر جو ہے نا, اس کے اوپر جھگڑے لگائے رہتے ہیں جی 8 8 پڑھنی ہے, 8 پڑھنی ہے, 8 پڑھنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ایسا کام کر سکتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو؟ کیا ایسا وہ کام کر سکتے ہیں شریعت کے خلاف ہو؟ اور وہ لوگوں کو حکم دے دیں بھائی تم 20 پڑھا کرو. اور سا جو کس سے ڈرتے نہیں تھے, کس سے ڈرتے نہیں تھے, دین کے معاملے میں تو ذرا بھی نہیں ڈرتے تھے. دین کے مقابلے میں نہیں، دین کے معاملے میں نہیں ڈرتے تھے. صحابہ کوئی نہیں بولتا آپ نے یہ 20 کا حکم دے دیا، کیوں دے دیا آپ نے 20 کا حکم، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم تو 8 ہی پڑھا کریں گے یا ہم 12 پڑھا کریں گے. کوئی ایک صحابی کا عمل دکھا دیں کسی بھی نے کہا ہو کہ نہیں ہم 20 نہیں پڑھیں گے، ہم 8 پڑھا کریں گے. پتا نہیں تھا ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائس اوکے؟ تراوی کے حوالے سے 20 پورا، 20 تراوی کا اہتمام ہو. اور کو اپنے اوپر یہ نہ سمجھا کرے، میں نے یہ بڑا دیکھا ہے لوگ تراوی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اوف 20 پڑھنی پڑی اب تو تراوی بھی نہیں پڑی ہوئی، تراوی بھی نہیں پڑی ہوئی، اپنے آپ پر بوجھ سمجھتے ہیں. بوجھ نہ سمجھیے، بوجھ نہ سمجھیے، یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 40 سجدوں کے ذریعے سے ہمارا قرب اور حاصل کر لو، 40 سجدوں کے ذریعے سے. 20 دو دو ہر اس میں دو سجدے آ گئے، سجدے کے اندر انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے کے اندر سجدے. تو آپ یہ سوچ کے پڑھا کریں، نفس جب کہے نا اف 20 تراوی پڑھنی پڑے گی، تو فوراً اپنے نفس کو سمجھائیے کہ بھائی اپنے محبوب کے قریب ہونے کا 40 جو 40 اور میرے سجدوں کی توفیق ہوگی. تو محبوب کے ہر بندہ اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتا ہے. تو میرا اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو میں اس کے اوپر پریشان ہوں کہ جی میں نے 20 تراوی پڑھنی پڑے گی. نفس کی مثال بزرگ کہتے ہوتے ہیں بچے کی سی ہے، نفس کی مثال بچے کی سی ہے. نفس کو اگر آپ رگڑے لگائیں گے یا کچھ وہ کریں گے تو ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے قابو میں، ایک وقت آتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل آسار چھوڑ دے گا. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کی جب پٹائی وغیرہ لگاتے ہیں، جب پٹائی لگاتے ہیں تو پھر وہ ایک خاص وقت تک وہ کرے گا، اس کے بعد بچہ پٹائی کہتے ہیں نا، پٹائی پروف ہو گیا، پھر وہ نہیں وہ مانتا، وہ کہتا ہے بھائی جو مرضی کر لو، جتنا مار لو، میں نے نہیں قابو آنا آپ کے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو بہلا پھسلا کے کام پہ لایا جائے. اچھا بیٹے یہ کام کر لو تمہیں یہ انعام ملے گا، تم یہ کر لو تمہیں یہ انعام دیں گے، تمہیں یہ چیز ملے گی. تو وہ خوشی سے بھاگتا ہے کہ کرنے کے لیے، وہ خوشی سے راضی ہو کے کرے گا. ایسے ہی اپنے نفس کو بھی ایسے کرنا ہے. کیا نفس کہے گا بھائی 20 تراوی پڑھنی ہے، کیسے پڑھو گے؟ اپنے نفس کو یہ کہیے بھائی 2 تراوی پڑھتا ہوں، ابھی دیکھو 2 تراوی پڑھتا ہوں، یہ 2 تراوی پڑھ لو، شوق سے پڑھ لو، ذرا 2 تراوی شوق سے پڑھ لو، پھر دیکھو پھر آگے کرتے ہیں کچھ. 2 پڑھ لے شوق سے، پھر اسے کہیں چلو جی 2 پڑھ لی ہیں، چلو جی 2 اور ذرا پڑھتے ہیں تراویاں، شوق سے پڑھتے ہیں 2، پھر شوق سے 4 ہو گئی، پھر اس سے کہیں گے چلو جی 2. پہلے سے ہی اپنے اوپر ایک دم نہ ڈالیے کہ جی میں نے اتنا پڑھنا ہے. ہم جب ذکر کروانے کا بھی وہ کرواتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ بھی ذکر کرو، تو ذکر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں دیکھو اگر تم نے 500 دفعہ کرنا ہے، 1000 دفعہ کرنا ہے، تو اپنے نفس کو پہلے ہی نہ ڈال دینا جی میں نے 1000 دفعہ ذکر کرنا ہے. نفس کہے گا اچھا 1000 دفعہ ذکر کرنا ہے، میرا تو ٹائم لگے گا، میں اتنی دیر کیسے بیٹھا رہوں گا. تو کیا کرو کہ بھئی تسبیح کو پکڑو، 100 دانوں والی ہے، تو کہو کہ بھئی یہ تسبیح تو، یہ تو کر لوں ذرا، یہ تسبیح تو کر لوں بھی ہو جائے. پھر اپنے آپ کو کہا جائے بھئی ایک تسبیح ہو گئی ہے، ایک تسبیح اور ذرا شوق سے کرتا ہوں. تو نفس ایسے ہوتا ہے جیسے کسی بچے کو جب چلانا شروع کرتے ہیں تو دیکھا ہے بچے کو کیا کیا جاتا ہے، بچے کے پاس تھوڑا سا رکھتے ہیں، اس کو دور رکھتے ہیں، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے بھائی یہ تو میرے قریب ہی ہے، आगे दौड़ता है, आप क्या करते हैं, आप एक दो कदम और पीछे हो जाते हैं, बच्चा और कदम उठाता है, आप दो कदम और पीछे हो जाते हैं, फिर बच्चा आगे दौड़ता है, आप दो कदम पीछे हो जाते हैं, आप पहले बच्चे को जो है 10 गज दूर खड़ा कर दें और कहें बेटे चल के आओ, बच्चा बेटे ने कहना है मैंने नहीं चलना, मैंने नहीं चलना, मैंने चलना ही नहीं, इतनी दूर मैं कैसे चल के आऊंगा। लेकिन उसको सामने खड़े होकर उसको कहते हैं भी चलो आ जाओ, आओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, वो एक कदम उठाते हैं आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और वो अगला कदम उठाते हैं आप और थोड़े से पीछे हो जाते हैं, तो करते करते वो बहला फुसला के वो चल भी जाएगा और उसको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही हमारे नफ्स की मिसाल है, इसको कभी इतने उसमें ना डालें भाई ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, 30 रोजे रखने हैं, गर्मियों के दिन है, फला होगा ये होगा, जिस वक्त आए भाई कल का रोजा तो रखना है अच्छे तरीके से इंशाल्लाह, बड़े तरतीब के साथ रोजा रखना है, तमाम रोजे के हुकूक पूरे करने हैं, जो रोजे के हुकूक हैं उनको मैंने पूरा करना है। एक दिन की तो बात है, एक दिन होगा जब वो मुकम्मल हुआ अगले दिन, भाई एक दिन तो मुकम्मल कर लिया, आज तो कर लिया, कल जो है ना कल भी इसके अंदर पूरा एहतमाम करना है, कल भी इसमें बड़ा एहतमाम करना है। तो इस तरह जो है ये, एक मिनट जरा मैं माजरत, मेरे ऐसे में घर से फोन है, मैं जरा उठा लूँ, एक मिनट सर। السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وائس اوکے؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آہستہ آہستہ ایک ایک دن کو اپنے اوپر وہ ڈالتے جائیے کہ میں نے ایک دن اچھا گزارنا ہے، کل کا دن، پھر کل کا دن ہے، چلو جی کل کا دن بہت اچھا گزارنا ہے، پھر کل کا دن ہے بہت اچھا گزارنا ہے، دیکھو کوئی بات نہیں، اس طرح کرتے کرتے کرتے کرتے ہوتا ہے وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے اور اب پتہ بھی نہیں چلے گا، روزوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج میں آپ سے یہ بات کر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ایک مہینہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ گزر جائے گا، اس طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن ایک رمضان ہم زندگی کے اندر صحیح گزار جائیں، ایک رمضان زندگی میں صحیح گزار جائیں، یہ انشاءاللہ ہماری ساری اگلی زندگی کو کے لیے ایک جو ہے نا بہترین ذریعہ بن جائے گا نیکی پر آنے کا۔ 11 مہینے انسان کے اندر جتنی چیزیں جمع ہوتی ہیں یہ رمضان آتا ہے ان کو دھونے کے لیے آتا ہے، صفائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ہمارے رمضان کے اندر اور عام مہینوں میں کوئی فرق ہی نہ رہا تو کوئی کچھ بھی نہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں۔ آپ کہیں گے فرق، لیکن ہمارے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، رمضان اور غیر رمضان میں فرق نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں پر رشک آتا ہے، مجھے لوگوں پر رشک آتا ہے کہ رمضان میں اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے وہ رمضان کے علاوہ اتنی نہیں ہوتی، رمضان میں اتنی باتیں کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے رمضان اور غیر رمضان میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ رمضان اور غیر رمضان میں محسوس نہیں ہوتا. تو کہنے والے نے پھر کہا بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غیر رمضان کو بھی رمضان ہی بنایا ہوا تھا. ان کا تو پورا سال ہی ایسے ہوتا تھا جیسے کہ رمضان چل رہا ہو, ہر روز ہی اتنی عبادت کی جتنی عبادت رمضان کے اندر. تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا کہ رمضان میں وہ اپنی عبادتوں کو اور بڑھا سکتے, جتنی وہ غیر رمضان میں عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ رمضان میں اس کی عبادت کو زیادہ بڑھا سکتے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ حالت تھی کہ رمضان اور غیر رمضان برابر تھا, ہمارا بھی رمضان اور غیر رمضان برابر ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم جیسے حالت ہماری غیر رمضان میں ہوتی ہے ویسے ہی حالت ہماری رمضان میں ہوتی ہے. ہماری بھی یہی حالت چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے جی, جیسے غیر رمضان میں بالکل بے پرواہ ایسی رمضان کے اندر بھی بے پرواہی. تو یہ جو غفلت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے. اس غفلت ہم نے نکلنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. بھائی کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان ہے یا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہے یا نہیں ہے. اس لیے اس غفلت سے نکلنا ہے. اور غفلت سب سے بہترین عبادت, سب سے اونچا تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ تقویٰ کی سب سے اعلیٰ شاخ ہے. گناہوں سے بچانا اصل کرنا مشکل ہوا کرتا ہے, کام نہ کرنا آسان ہوا کرتا ہے. تو گناہ بھی ایک کام ہے, گناہ بھی ایک کام ہے. تو گویا گناہ کرنا مشکل ہے اور گناہ نہ کرنا یہ آسان ہے. گناہ نہ کرنا یہ آسان ہے, ہمیں الٹا لگتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی طبیعت کو خراب کیا ہوا ہے, ہم نے اپنی طبیعت کو, ہم نے اپنے مزاجوں کو خراب کیا ہوا ہے. جیسے نیم کا پتا ہے نا, نیم کا پتا یہ بہت کڑوا ہوتا ہے, نیم کا پتا بہت کڑوا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو سانپ ڈس لے, سانپ ڈس لے کسی کو, تو وہ نیم کا پتا اگر کھائے بھی نا تو اس کو نیم کا پتا کڑوا محسوس نہیں ہوتا. نیم کا پتا جو ہے کڑوا محسوس نہیں ہوتا, کیوں؟ اس کو سانپ نے دیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہمیں گناہوں نے ڈسا ہوا ہے, ہمیں گناہوں نے ڈسا ہوا ہے. اس لیے ہماری طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں, ہماری طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں. تو ہمیں گناہ کرنا آسان لگتا ہے اور نیکی کرنا مشکل لگتا ہے. گناہ کرنا آسان لگتا ہے اور کہا جائے بھی گناہ چھوڑ دو, وہ کام ہے چھوڑ دو, تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو کام کرنا بڑا وہ ہے, کیسے گناہ, کیسے آج کل گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. کیونکہ ہم نے اپنی طبیعتیں خود خراب کی ہوئی ہیں. تو اس لیے اس کی طرف آئیے, گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے. رمضان کے اندر بھائی ہم ویسے تو اتنی باتیں کرتے ہیں, 11 مہینے اتنی باتیں کرتے ہیں, تو رمضان میں ہم کیا کریں؟ رمضان میں ہم باتیں کم دیں, کم سے کم بات, بالکل ضروری بات نیکی کی بات کرنی ہے اور ضروری بات کرنی ہے, باقی کوئی اور بات نہیں. بھائی ابھی تو رمضان ہے, باقی باتیں انشاءاللہ رمضان کے بعد کر لیں گے. تسلی دے کر کہہ دیں بھائی جتنی باتیں کرنی ہیں رمضان کے بعد انشاءاللہ کریں گے. دوستیاں یاریاں, افطار پارٹیاں, کوئی دعوتیں کھانی, فلاں کرنا, بھئی رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ کام رمضان کے بعد کر لیں گے. ابھی تو رمضان ہے, اس میں یہ کام نہیں کرنے, ابھی ہم کام کرنا ہے اپنا. تو پہلی تو چیز تو یہ چیز ہو جائے کہ اپنے آپ کو پہلے تیار کر لیں. یہ بات زبان کو قابو کر لیں, انشاءاللہ اچھے خاصے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. زبان کو قابو کر لیں. کبھی آپ نے سوچا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک عام لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی جو بندہ بیٹھے اعتکاف کے اوپر وہ کسی سے بات نہ کرے، یہ عام کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی جو اعتکاف پہ بیٹھتا ہے وہ کسی سے بات نہ کرے، اگر کوئی بات کرے گا تو بڑا غلط کام کیا. فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا بالکل خاموش ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. فقہا نے اس بات کو لکھا کہ بالکل خاموش ہونا، کسی سے بات ہی نہ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ بھئی یہ آخر بات چلی کیسے ہوگی کہ جی کہا جاتا ہے کہ جی رمضان اعتکاف میں بیٹھو تو بات کسی سے نہ کرنا. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جی کہ شاید یہی ایک وجہ تھی کہ پہلے کسی نے کہا ہو کسی کو کہ دیکھو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو، یہ 10 دن تم جو بیٹھو گے تو کس جو بالکل خاموش ہو کے بیٹھ کے تم گناہوں سے بچے رہو گے، بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جانا گناہوں سے بچے رہو گے. تو وہ جی کیا ہوا کہ وہ خاموشی کرتے کرتے کرتے یہی ایک لوگوں کے اندر ہی وہ پڑ گیا کہ اعتکاف کے اندر کسی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. پہلی امتوں کے اندر بھی ہوتا تھا کہ وہ خاموشی کا وہ بھی ہوتا تھا کہ بالکل خاموشی اختیار کرتے تھے. تو شاید ایک یہی وجہ بن گئی لوگوں کے اندر. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی بالکل ایسا ہو جائے کہ بالکل خاموشی ہی ہو، لیکن کم سے کم بات، کم سے کم بات، ٹیلی فون کا استعمال کم سے کم، موبائل وغیرہ کم سے کم، کسی کو میسج کم سے کم، بس صرف ضروری بات کسی سے پوچھ لی بس. باقی تو عبادت کے اندر، باقی تو عبادت میں لگ جائیں تو زبان کی حفاظت انشاءاللہ ہو جائے گی، تو اچھے خاصے گناہوں سے حفاظت ہوگی. زبان کی حفاظت ایک، نظر کی حفاظت، ٹھیک ہے، نظر کی حفاظت کا خاص اہتمام کہ رمضان کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت رکھنی ہے. نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ جی نظر کی حفاظت. عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے، کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے تو روزہ لگنے کا روزہ ٹائم کیسے پاس، کہتے ہیں جی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤ، ٹی وی دیکھنا شروع کر دو، روزہ گزر جائے گا. ٹی وی کے سامنے اکثریت ایسا یہی ہوتا ہے، اکثریت یہی کرتی ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور وہ کرنا شروع کر دیں گے. بعض تو صرف ڈرامے وغیرہ، بعض فلمیں وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی فلمیں وغیرہ، ٹائم تو گزر جائے گا، 3 گھنٹے کی فلم ہوگی ٹائم گزر جائے گا. تو بعض اس طریقے سے گزارتے ہیں. تو گویا اپنے اوپر ایک بیگار، بیگار کہتے ہیں نا زبردستی کام لینے والے، جس طرح بیگار، وہ رمضان کو سمجھا جاتا ہے کہ بیگار آ گیا، کوئی ہمارے اوپر زبردستی کوئی نعوذ باللہ کوئی مصیبت آ گئی ہے. مصیبت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے اس میں تو جان مار کے، زبان کی حفاظت، نظر کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت. غیبت سننی بھی نہیں ہے، غیبت کہیں تو دور کی بات، غیبت سننی بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی وہ نہیں کرنی، نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں. اپنے روزے کو خراب نہ کریں، روزے کو خراب نہ کریں. ٹوٹتا تو نہیں ہے روزہ، ٹوٹتا تو نہیں ہے کہ جی غیبت کرنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کی برکات نکل جاتی ہیں. جس نے غیبتیں کی، جس نے گناہ کیے، اس نے اپنے آپ کو روزے کی برکت سے محروم کر دیا. اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ، ہو جائے اگر، تو فوراً توبہ، فوراً توبہ، یا اللہ غلطی ہوگی، یا اللہ غلطی ہوگی، معافی، غلطی ہوگی معاف فرما دی، فوراً توبہ کر لے. پھر یہ نہ ہو کہ افسوس کے اندر اتنا بیٹھا رہے کہ بالکل کہے بس جی میں نہیں بچ سکتا، چھوڑو جی ہر طرح سے. فوراً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، مایوسی نہ آئے، مایوسی نہ آئے، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. وہاں پھر رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں. تو دن کے وقت روزے کی حالت کے اندر ایسی وہ ہو، کہ گناہوں سے بچ رہا ہو، نیکی زیادہ سے زیادہ، نیکی زیادہ سے زیادہ، چلتے چلتے پھرتے ہر وقت یہی ہو بھائی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیجئے، تسبیح چھوٹی سی تسبیح کر لیجئے، 10 دانوں والی، چھوٹی 10 دانوں والی تسبیح جو سب کو نظر بھی نہ آئے، ہلکی سی ہو، چھوٹی سی بنا لیں 10 دانوں والی، 11 دانے 10 دانے، اس کو بس ہر وقت سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر استغفر اللہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ تیسرا کلمہ درود شریف، بس زبان پہ ہر وقت جاری رہے، ہر وقت جاری رہے، بالکل وہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جتنی دیر ہو، اور یہ سوچیں ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، کمائی کے دن ہیں، کمائی کے دن ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، ادھر میں وہ نہیں کر سکتا، یہ دکاندار ہوتے ہیں نا رمضان کے، جب آخری دن آتے ہیں نا رمضان کے آخری دن، 20 رمضان کے بعد آپ نے دیکھا ہے دکانیں رات 2-2 بجے تک کھلی رہتی ہیں، 1-1 2-2 بجے تک ہیں، جوتوں کی دکانیں، کپڑوں کی دکانیں، وہ کیا ہوتا ہے، اب ایک دکاندار ہو نا وہ دکان نہ کھول رہا ہو، وہ کہے چھوڑو جی آج نہیں کھولتے، تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں گے تم بہت بڑے بیوقوف آدمی ہو، تم بہت بڑے بیوقوف آدمی ہو، کیوں بھائی کمائی کے دن ہیں، اتوار کو بھی کھولو، اتوار کو بھی کھولو، دکان بند نہیں کرنی ہے، ابھی تو وہ ہے، یہی تو 10 دن تو ہیں، یہ تو کمائی کر لو گے تو کمائی ہو جائے گی، ورنہ کمائی نہیں ہوگی تمہاری، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار مجھے بخار بھی ہے تو کوئی بات نہیں کھول لیتا ہوں دکان، خیر ہے کچھ بات نہیں، تو رات کو بیٹھے گا جا کر اس کے اندر بھی، ایسے ہی چاند رات جب ہوتی ہے چاند رات تو ساری رات بیٹھیں گے جی، ساری رات صبح تک چاند رات کے اندر، کوئی بندہ کہے نا وہ کہے چھوڑو خیر ہے کوئی بات نہیں آج چاند رات ہی تو ہے، میں نے کیا دکان کھولنی ہے، بس مجھے کیا ضرورت ہے دکان کھولنے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی تو کمائی کے ٹائم ہے، تو ہمارے لیے تو کمائی کا ٹائم ہے، ہمارے لیے تو کمائی کا ٹائم ہے، کے اندر غفلت میں رہنا کہ کوئی نہیں کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، عبادت کا خیر ہے، ایسا نہ ہو، اور گناہ کے اندر بھی یہ چیز کہ جی گناہ چھوٹا سا گناہ ہے خیر ہے کر لو، نہیں، اس لیے کوئی اس میں وہ نہ کریں، شاپنگ شاپنگ جو کچھ کرنا ہو، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی کچھ کرنا ہے نا عید کے لیے، کپڑے سلوانے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں عید کے لیے، کپڑے سلوانے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کپڑے آپ سلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نیک جوڑا، عید سے پہلے کروا رمضان سے پہلے ہی ہو جائے کریں، میرے کپڑے رمضان سے پہلے میں سلوا لیتا ہوں بس جی، رمضان سے پہلے میرے کپڑے سل چکے ہوتے ہیں، جو جوڑا پہننا ہوتا ہے رمضان سے پہلے، پھر رمضان میں کوئی چیز نہیں، بالکل نہیں، کسی چیز سے مجھے جانا بھی نہ پڑے، وہ پہلے آ کے درجی سے لے کے آ بھی چکے ہوتے ہیں کہ جی کپڑے بھی آ گئے عید کے جوڑا ہے، ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ نے زندگی تو پہن لیں گے جی، عید کے دن نیا جوڑا پہن لیں گے، تو اس سے پہلے ہی کیوں، اب میں کہوں نہیں جی کوئی بات نہیں رمضان میں کہیں گے، کیوں اپنے آپ کو ایک وہ ڈالیں اس کے اندر کہ جی اب درزی نہیں لے رہا، ایک درزی نہیں لے رہا دوسرے کے پاس دوڑو، دوسرا نہیں لے رہا تیسرے کے پاس دوڑو، چوتھے کے پاس دوڑو، پانچویں کے پاس دوڑو، پھر اس نے گڑبڑ کر دی پھر دوبارہ اس کے ساتھ جا کے لڑائیاں کرو، تو پہلے ہی اپنا کام مکمل کیا ہوا جو کچھ ہے، تاکہ رمضان کے اندر یہ چیزیں سوچنے کی نوبت ہی نہ ہو، رمضان تو صرف اور صرف عبادت، یہ تو ہے لوٹ سیل کا زمانہ، لوٹ سیل کا زمانہ ہے، اس کے اندر جو غافل ہو گیا وہ بہت بڑی غفلت میں چلا گیا، بہت بڑی غفلت میں چلا گیا، اور جس نے اپنے آپ کو وہ کر لیا کہ جی بس میں اس کے اندر کچھ بنا لوں اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لوں، وہ بہت آگے نکل جائے گا، اور ایک مہینے کے لیے اپنے ہم نے تہیا کرنا ہے اپنے آپ سے، ایک مہینے کے لیے کیا تہیا، ہم سب نے تہیا کرنا ہے، وہ کیا کہ یا اللہ یہ مہینہ 11 مہینے تو ہم جو گزارتے ہیں یا اللہ ہم کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا زندگی گزر رہی ہے کس طرح گزر رہی ہے، لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے نا یہ ہم انشاءاللہ پوری آپ کی آپ کا جیسا آپ نے جیسے فرمایا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ہم سے ہم انشاءاللہ ویسے زندگی گزاریں گے. یہ ایک مہینہ ہے آپ کی عین مرضی کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے. ایک مہینہ کیا یا اس میں گناہوں سے بچیں گے, ظاہری گناہوں سے بھی باطنی گناہوں سے بھی. نہیں ہو سکتی ہیں ہزار آدمیوں سے میری دشمن ہے, اپنے آپ کو تسلی دے دیں بھائی ہزار آدمیوں سے دشمنی ہے نا, کسی سے کینہ ہے کبر ہے جو رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں فلاں کوئی وہ بھائی وہ 11 مہینوں کے لیے چھوڑ دیں. وہ کہیں چلو جی وہ 11 مہینے دیکھیں گے, اس ایک مہینے میں میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے, میں نے کسی سے کینہ نہیں رکھنا, میں نے کسی سے بغض نہیں رکھنا, میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی, غیبت سننی نہیں ہے, میں نے کسی کو گالی نہیں دینی, کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, میں نے ہر آدمی سے اچھے طریقے سے ملنا ہے. یہ ایک مہینہ مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچائے گا بھی تو باقی 11 مہینے تو میں اس کو برا بھلا کہہ کے کر لیتا ہوں, لیکن اس ایک مہینے میں اگر مجھے کوئی تکلیف بھی دے گا کچھ ہوگا بھی تو خیر ہے, ایک مہینے کی تو بات ہے, اپنے آپ کو وہ کر لوں گا, کوئی نہیں میں اس مہینے میں نہیں کروں گا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب روزے سے ہو اور کوئی آدمی تمہارے ساتھ لڑائی کرے تو کیا کہہ دو کہ بھائی میں ہمارا تو روزہ ہے, میرا تو روزہ ہے, میرا تو روزہ ہے. اس لیے فرما دیا گیا نا کہ بھائی روزے کے اندر لڑائی جھگڑے کے اندر نہیں جانا, لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا. تو بس ایک مہینے کے لیے وہ کر لیں کہ بھائی یہ ایک مہینے کی بات ہے. اگر آپ کو ایک مہینہ بھی بڑا لگتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ایک دن کا کریں, پھر ایک دن کا کریں کیجیے کہ جی چلو جی یہ آج کا دن جو ہے نا ایسا گزاروں گا, پھر اگلا دن آیا پھر آج کا دن ایسا ہوگا. یعنی رات یا جب سحری کا وقت اٹھے تو سحری کھاتے وقت نیت یہ کر لی, اور سحری کھاتے وقت ایک دعا کر لیا کریں. سحری کھاتے وقت دعا کیا کریں, وہ دعا یہ کیا کریں, یا اللہ یہ سحری کھانا کیونکہ سنت ہے اس لیے سحری بھی کھاتا ہوں, سحری کھا رہا ہوں, اور یا اللہ یہ جو رزق ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر جو جتنی بھی اس کے جو میرے بدن کا حصہ بنے گا تو اس جب بدن کا میرا حصہ بنے گا تو یا اللہ اس کو ایسے اس طرح میرے بدن کا حصہ بنائیے کہ بدن سے نیک اعمال صادر ہوں, میرے بدن سے نیک اعمال صادر ہوں. یہ لقمہ کم از کم کھانا کھانے سحری کھانے سے پہلے یہ ایک نیت کر لیا کریں کہ میں جتنا یہ کھاؤں تو اس سے دعا کر لی اللہ تعالیٰ سے, انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے, پورا دن اثرات رہیں گے. لیکن اور یہ بات یاد رہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے, حرام لقمہ نہیں ہونا چاہیے, حرام لقمہ نہیں ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے, حرام لقمہ نہیں ہونا چاہیے, حلال ہونا چاہیے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہو رحیم یار خان کے اندر میں پڑھنے گیا, آج سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے, دورہ تفسیر کرنے گیا تھا اور دورہ میراث کے لیے گیا تھا, تو رمضان بھی آ گیا کیونکہ 20-22 رمضان تک دورہ تفسیر چلتا تھا وہاں پر. تو جب گیا تو وہاں پر شمس العلوم مدرسہ ہے رحیم یار خان کے اندر, شمس العلوم, تو وہ بڑے بزرگ بہت اچھے زبردست قسم کا مدرسہ ہے اور بڑا یعنی بڑی دین کے حوالے سے بڑے خیال رکھتے ہیں. تو ہمارے جو استاد صاحب تھے وہاں پر, تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو باہر سے تم لوگوں نے کوئی چیز نہیں لینی, بازاروں چیز نہیں لے کے آنی افطاری کے اندر, بازاری چیز سے روز افطار ہوگا, جو کچھ ہوگا ہم مدرسے کے اندر بنائیں گے اور اسی سے تم افطار کرو گے. تقریباً 100-150 کے قریب 100-120 لڑکا ہوگا جو ہم تھے دورہ تفسیر کے اندر, 100-120 کے قریب لڑکا. اور استاد جی کے اپنے گھر والے یعنی استانی صاحبہ سب لڑکوں کے لیے سینڈوچز افطاری کے لیے بناتی, سب لڑکوں کے لیے. اب آپ سوچئے اگر ایک لڑکے کو ایک ایک سینڈوچ بھی ملے تو ایک بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, 120 سینڈوچز بنانا, اس کے لیے اس کے مٹیریل بنانا, کھانا یقین کریں ہم وہ کھاتے تھے اور ایسی نورانیت ہوتی تھی، ایسی نورانیت ہوتی، ظاہری بات ہے وہ اللہ والی خواتین کہ ایسی جب وہ ہوں جو ہر وقت ذکر اذکار کے اندر رہیں اور عبادتیں کرنے والی، تو ان کے کھانے کے اندر کیا برکت ہوگی کہ ایسا کھانا کھاتے تھے گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، گناہ کا خیال بھی، ایک تو نا گناہ کی طرف تو وہ نا گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا. تو رمضان کے اندر اپنے کھانے کا خاص اہتمام کرنا ہے، کھانے کا خاص اہتمام کرنا ہے، حرام کے لقمے سے بچنا ہے، حرام کے لقمے سے بچنا. سحری افطاری بالکل پاکیزہ حلال رزق کو بندہ کھائے، اللہ کا نام لے کر کھائے اس کے اوپر یہ دعا کر کے، اور جس وقت افطاری کرنے لگے اس وقت بھی وہ کر لے کہ یا اللہ تو میں جس طرح روزے کا حق تھا مجھ سے وہ تو ادا نہیں ہوا، مجھ سے کمی تو رہ گئی یا اللہ، جس طرح روزے کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، لیکن یا اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، تو اس کو قبول فرما لے، تو اس کو قبول فرما لے. روزہ کھولے اور یہی کرے کہ یا اللہ یہ جو میں کھانے لگا ہوں، کھجور کھانے لگا، کوئی اور چیز کھائے، تو یا اللہ اس کو اس طرح میرے بدن کا حصہ بنائیے کہ میرے بدن سے نیک اعمال صادر ہوں، میرے بدن سے نیک اعمال صادر ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو افطاری کے وقت بھی وہ کرے گا، تو یہ بھی انشاءاللہ جتنا وہ کرے گا یہ خوراک جو اس کے بنے گی خون کا حصہ بنے گی، جب تک وہ خون اس کے اندر دوڑتا رہے گا اس وقت تک یہ جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس کو نیکی کی توفیق ملتی رہے گی، کیونکہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہی سارا ذریعہ بنتا ہے نا. تو ان چیزوں کا اہتمام لازمی ہے، لازمی ہے. نیکی نیکی اور گناہوں سے بچنا، نیکی اور گناہ. اگر نیکی زیادہ نہیں کر سکتے تو بھائیو ہم گناہ سے تو بچ سکتے ہیں، گناہ سے تو ہم بچ سکتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی میں نیکی زیادہ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے آپ سو جائیں آرام سے، پھر آپ سو جائیں صبح، آپ سو جائیں جی، سحری کر کے آئے، نماز پڑھی فجر کی مسجد میں پڑھی یا گھر میں جو عورت خواتین ہیں انہوں نے گھر میں نماز پڑھی، آپ اس کے بعد سو جائیں آرام سے، پھر سو جائیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ جی میں ہم جاگ نہیں سکتے، سورج کے نکلنے تک جاگ نہیں سکتے، تو خیر ہے کوئی بات نہیں، سو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں جی سورج نکلنے سے پہلے تک سو نہیں سکتے. آپ یہ کہتے ہیں اس وقت یہ نیت کر لیا کریں کہ اس لیے سو رہے ہیں کہ جی تاکہ جو ہے وہ جسم تازہ تازہ دم رہے گا، عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں گے، تو سو جائیں آرام سے، 12-1 بجے اٹھیں. گناہ تو نہ کریں نا، گناہ تو نہ کریں. گناہ کے مقابلے میں یہ جو سونا ہے نا، گناہ کے مقابلے میں یہ جو سونا ہے یہ بھی سونا ہے، گناہوں کے مقابلے میں یہ سونا یہ بھی سونا ہے، چاندی لوہا وغیرہ نہیں ہے، یہ بھی سونا ہے. کیوں؟ گناہوں کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس لیے سونا بن گیا. پھر تو گناہ تو نہ کرے نا، جمع ہو جاتے ہیں ساتھی، چلو جی عورتیں خواتین کا خاص طور پہ کام ہوتا ہے، چلو جی سارے جمع ہو جائیں، افطار پارٹیاں، افطار پارٹیاں. تو میں تو اس کا بہت سخت مخالف ہوں، یہ افطار پارٹیاں، چلو جی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے ایک ساتھی وہ ہو رہا ہے، ادھر سے آ رہے ہیں جی، چلو جی آج فلان کی پارٹی ہے جی، فلان کے لیے آج انہوں نے بلایا ہمیں، آج فلان نے فلان. اور پھر جو منع کیا جائے ان کو کہتے ہیں روزہ، روزہ دار کو روزہ کھل دار کروانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. بھائی اتنا ثواب کا شوق ہے تو ایسا کیجئے کہ آپ نے جو 15-20 لوگوں کی افطاری بنانی ہے، یہی 15-20 روزوں کی افطاری ویسے لوگوں کے گھر پہنچا دیجئے، بس ان کے گھر پہنچا دیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم وہ نہیں ہیں, غریبوں کو دیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں دیتے غریبوں کو بھی نہیں دیتے تو پھر بھی کیا ہے, آپ کم از کم رشتے داروں کو بھیج رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے, رشتے داری کے اندر بھی صلہ رحمی ہے اندر, لیکن ہمیں گھر پہنچا دیں آپ, آپ ان سے کہیں دعوت ان شاء اللہ ہم عید کے اوپر وہ کریں گے, عید کے بعد ملیں گے ان شاء اللہ, ابھی تو رن چل رہا ہے. اس لیے افطار کے اندر, افطار پارٹیوں کے اندر لگنا, ایسی چیزوں میں کرنا یہ نہ کیجیے. ہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے عین افطار کے وقت, اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیے. اب کوئی مہمان آ جاتا ہے اگر رمضان کے اندر آ جاتا ہے, یہ نہ کہیں بھائی وہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو, تمہیں پتہ نہیں آج کل رمضان چل رہا ہے تم کہاں سے آ گئے ہو, نہیں نہیں وہ نہ کام کیا جائے, وہ نہیں, وہ بھی اس کا حق ہے, جو مہمان آتا ہے اس کا حق ہوتا ہے, واجب ہے مہمان نوازی, واجب ہے واجب, کوئی مہمان آ جائے کھانا وغیرہ کھلا کر بھیجیے گھر سے, نہ یا کچھ نہ کچھ ساتھ ہونا چاہیے, اپنے دل وسیع کیجیے, جو مہمان آیا کرتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ کرتا ہے, جو بھی آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, بھئی ہمارا تھوڑا ہی کھاتا ہے, اپنا رزق خود لے آیا, اللہ تعالیٰ نے بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رزق, تو اس کے اندر ایسا نہ ہو, یا اس وقت یہ نہ سوچیں کہ جی فلاں میری کرنی تھی میری عبادت نکل گئی, اب میں اس کی مہمان نوازی میں لگ جاؤں گا تو میری عبادت ضائع ہو رہی ہے, اس لیے اس کو آپ کہیں کہ تم بیٹھے رہو میں جا رہا ہوں میرا تو ابھی ٹائم ہے تم ادھر ہی بیٹھے رہو, ایسا نہ کریں. ہاں اگر مہمان خود اجازت دے دیتا ہے, آپ کو خود اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لیجئے, تو پھر اس وقت تھوڑا سا کر کے پھر آ جائیں اس کی تسلی کے لیے, لیکن اس وقت بھی بڑا اہتمام کہ ایسی بات نہ ہو جس میں غیبت ہو, کسی کی دل شکنی ہو, ایسا کام نہ ہو. ان اس طرح ہم نے گزارنا ہے رمضان انشاءاللہ, ایک ایک دن کی قدر کرنی ہے, ایک ایک دن کی قدر کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے دیں, پہنچنے کی, کیونکہ ابھی بھی ہمیں تو معلوم کہ صبح بھی ہے یا نہیں ہے. ہاں وہ بھی عبادت ہے, مہمان نوازی عبادت میں شامل ہے نا, تو اس لیے انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے ہم نے, اور خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کا, گناہوں سے بچنے کا خاص طور پہ اہتمام, قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کو سمجھنا, یہ چیزیں جس طرح بھی وہ چلتے رہیں, باقی روم کے اندر بھی ساتھی آتے رہیں انشاءاللہ, روم کے اندر بھی کوئی میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ترتیب تو چلے گی, کیا ترتیب کوئی پتہ ہے اس دفعہ کیا ترتیب ہے رمضان کے حوالے سے, صبح کے وقت یا کس ٹائم کے اوپر قرآن کریم کے حوالے سے, صبح تو ویسے بھی دورہ تفسیر تو چل رہا ہے, مفتی ظہیر علی خان صاحب دامت برکاتہم کا دورہ تفسیر ہے وہ سنیے, پھر اس کے علاوہ جی شام کے وقت بھی جو کوئی نہ کوئی اگر اس طرح کے ہوں گے وہ سنیے, اپنی عبادت میں لگیے, تو جیسی بھی انشاءاللہ ترتیب بنی, اگلے ہفتے کا میں کہہ نہیں سکتا کہ اگلے ہفتے ہمارا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر والدین غیبت کریں تو والدین سے بھی غیبت سننا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, فجر کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوا کرے گا, حضرت مفتی علی دامت برکاتہم کا, وہ سنیں اس کے اندر, پھر انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے, آخری عشرے میں اگر اعتکاف میں بیٹھنا ممکن ہو, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آخری اصل تو اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, اعتکاف بیٹھنے کا مقصد ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش, اصل ہوتا ہے اعتکاف بیٹھنے کا لیلۃ القدر کی تلاش, تو لیلۃ القدر کی تلاش ہی وہ ہوتا ہے, اگر آخر میں نہیں بیٹھ سکتے تو خیر کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نہیں بیٹھ سکتے کوئی بات نہیں, ممکن نہیں ہے کوئی بات نہیں, بس اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی بات کرتے رہیں, کوئی وہ نہیں ہے, باتیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی, تو بس یہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ٹھیک ہے؟ باقی پھر آج اتنا ہی، رمضان میں بیان کا مشکل ہو جائے گا، رمضان میں بیان میں کچھ کہہ نہیں سکتا، رمضان میں بیان مشکل ہو جائے گا تو کہہ نہیں سکتا، میں بتا دوں گا انشاءاللہ، میں ٹائم بتا دوں گا، کیونکہ تراوی کے حوالے سے ہوگا، ہم تراوی میں تھوڑا سا لیٹ آتا ہوں تو اس وجہ سے، خلاصۃ القرآن کے حوالے سے بھی کچھ نہیں بتا سکتا ابھی، خلاصۃ القرآن کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک دو دنوں میں انشاءاللہ آپ کو ساری ترتیب بتا دوں گا، بیان کے حوالے سے بھی اور خلاصۃ القرآن، ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک ایک پارے کا خلاصہ، خلاصہ ایک ایک پارے کا، یعنی 30 دنوں کے اندر 30 پاروں کا خلاصہ، کیونکہ دورہ کرنا تو وہ تو بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے، ترجمہ وغیرہ تفسیر وغیرہ، تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ایک ایک پارے کا پورا ہمارے سامنے آ جائے کہ قرآن کریم ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن کریم تو وہ خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.